نو یونس علیه السلام سلویشت ورځې د ماهی پنس کې پاتې سو، او دلته د ماهی پنس کې یونس علیه السلام په تسبیح او دعا شروع وکړه. فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پس نارې کړه په تاریکیو کې، یوه تاریکي د ماهی د نس وه، بله تاریکي د دریاب وه، بله تاریکي د شپې وه. پر یونس علیه السلام تاریکې تورې تیارې سره یو ځای سوې، هیڅ شی نه ویني، د ماهی نس، شپه، دریاب او دغه وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله عز وجل فرمائي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كدد الله عز وجل بالتسبيح شروع نواي كده تسبيح هي نواي لاي نو خام خاب دغما هي پنسكي دقامت روزي پوري پاتوال. يونس عليه السلام تسبيح ويل دعا نكوي، فقط په تسبیح ویلو سره کفایت وکړي، یوازې تسبیح وایي. په ځینې روایتو کې راغلی دي کم وخت چې ماهی یونس علیه السلام په خپل نس کې د دریاب و عمق یعنی کښته حصه ته بوتلي، یونس علیه السلام هلته د دریابي مخلوقاتو تسبیحات واورېدل. لکه دا چې د الله عز وجل د طرفه ودا علیه السلام ته الهام و چې تسبیح وایي، او یونس علیه السلام هم یوازې دغه ویل لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رونو د يونس عليه السلام دغه ټول تکالیف په دغه خاطر و چې د الله عز وجل به اجازه د خپل قوم څخه ولاړی. دا فقط یو اجتهادي خطا و، د الله عز وجل د حکم انتظار و نکي او د کلی څخه ووت. دا ولی ځکه دی عليه السلام رسول و، او رسول باید د خپل رب جل جلاله اوامر په دقت سره عملي کړي او خلقو ته ورسوي. د هغه چا د امر څخه چې دی یې رالېږلی دی هر مخالفت د عقاب وړ ګرځي. خیر، یونس علیه السلام د ماهی په نس کې ډېره او همیشه دغه تسبیح ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. په هغه حج شریف کې چې امام احمد، ترمذی او نسائی روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د زنون هغه دعا چې دی د ماهی پنس کې وو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. په دغه دعا به مسلمان د خپل رب څخه د هیڅ په باره کې دعا ونه کړي مګر الله عز وجل به دا د دعا قبول کړي. نو دغه دعا د مستجاب دعا او څخه ده، خاصه د مشکلات او تکالیف څخه د خلاصې دوه د پاره، د آزار او مصايب د پورته کې دوه د پاره، د غمو او پریشانوي د لری کې دوه د پاره. الله عز وجل دا د دعا قبول کړ. رو دلته به یو شی درته وایم، تاسو په قران مجید او یا په دغه قصص الانبیا کې متوجه شئ، د آدم علیه السلام خاصه دعا و ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آيات شريف من شرندي بآيات خشاية دغسي وي نو داد آدم عليه السلام دعاو چه دغ دعا زمج استاسي دپار دعاسي أو گناهكار دپار ده فدغ دعا سر چه دعا كوي الله عز وجل مغفرات ورتكوي أو د توكل أو كاميابي د زعب بحالت كي هغه دعا ده چې ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې چې دی و اورته ورغورځول کېدی او ده وفرمایل حسبنا الله نعم الوکیل، او همدارنګه زموږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا د احد په غزا کې هغه چورته وویل سوله چې کوپار د ډېر لوی لشکر سره روان دي، او ده علیه الصلاه والسلام دغه وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. دا یې دوی درېمه دعا دغه ده چې د یونس علیه السلام ده چې د ماهی په نس کې به ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا دعاوی تاسو په یاد لرئ، دا همیشه زموږ استاسي د مشکلاتو، د تکالیفو، د مصايبو، د ګناهو، د بیوسی او بیکسی په وختو کې په درد خوري، او دغه دعاو استعمال مه هیروئ، همیشه یې وایئ. اوس به درته راوګرځو. نو الله عز وجل دا د دعا قبول کړه او عز وجل فرمای فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يعني مش د يونس عليه السلام دعا قبول کړه او دته مو دغه غم څخه نجات ورکړي. وكذلك ننجي المؤمنين او دغه رنګ مو مؤمنانو ته نجات ورکو لکه يونس عليه السلام ته چې مو ورکړي. يو د صحابه کرامو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل يا رسول الله د زنون هغه دعا چې د ماهی په نس کې وو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا یوازې د یونس علیه السلام دپاره د نجات دعا وه او که تر ده وروسته د ټولو مسلمانانو دپاره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د یونس دپاره خاص وه او د مؤمنانو دپاره عامه ده. آیا تا د الله عز وجل دغه قول نه دی ویلی یا نه وایه؟ وكذلك ننجي المؤمنين هر څوک چې په دغه دعا سره دعا کوي الله عز وجل نجات ورکوي. يونس عليه السلام فلويشت ورزي د ماهي پناس کې پاتاسو او د شپې او د ورځې دغه دعا و لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كم وخت چې دغه معينه مده تیر سو او د الله عز وجل د طرفه د عليه السلام دعا قبول سو نو ماهي د دریاب غاړه ته راغلی او يونس عليه السلام یې قیق د نسخه د دریاب پر غاړه وغورځاوه او ماهي بیرته ولاړ. الله عز وجل في سورة الصافات فرماي فنبذناه بالعراء وهو سقيم پس ومغرزاوه دغا يونس عليه السلام في ميدان خالم ذكك عراء هغا منطقه تولكيشي تدرخت نلل دا الله عز وجل في أمر ماهي پر دغا منطقه وغرزاوه او دي عليه السلام مرزو مفسرين واي چه پوست تلليو سريغ وشوو پداس حال کې وو چې حرکت یې نسوي کولای ضعیف سوی. په دغه وخت کې چې یونس علی السلام ستونی استخپروتی د الله عزوجل د طرفه معجزه پیښیږي هغه دا چې دلته د ده علی السلام سره یو درخت راپورته کیږي و انبتنا علیه شجره تمیق طین او شنکړه موږ پر دغه یونس علی السلام یو درخت د کډو. دغه منطقه خالی میدان و هیڅ درخت هلته وجود نه لري خو د الله عز وجل په امر د ده علیه السلام سره د کډو درخت یا زموږ په ژبه د کډو جوړنګ راپورته سو. یقتین و دغه لوی ژړ کډو ته ویل کیږي نو د کډو جوړنګ راپورته سو شین سو. مورخین وایي چې الله عز وجل د یونس علیه السلام دپاره ولې د کډو درخت اختیار کړه وای ځکه چې د کډو بلګونه لوی او بلدار دي. پر یونس علیه السلام یې سایه وکړه د لمر او د باد څخه یې پټ کړي چې آزار ور نه کړي څرنګه چې د ده علیه السلام بدن سرې غوښې او نازک وو لکه د تازه زیږېدلي کوچني بدن باد او لمر تکلیف ورکاوه. او بل د کډو درخته یو ښه بوی لري چې دغه بوی د یونس علیه السلام پر دماغ ښه لګېدی خو په دغه بوی کې یو داسې خاصیت هم پروت دی چې حشرات شړي او د دغه بوی په خاطر مچ غوماشه او نور حشرات نور نږدې کیږي نو ځکه الله عز وجل د یونس علیه السلام د پاره دغه درخت اختیار کړ چې د آزار او تکالیفو د ټولو اقسامو څخه وساتل سي د الله عز وجل و قدرت ته وګوري. مفسرین وایي چې د یونس علیه السلام د خوراک او غذا د پاره الله عز وجل و د علیه السلام ته د شتې شذي اوسی مقرره کړ دغه اوسی بورته راتلی ترڅو د علیه السلام ته به ورغلی پشې به اخلاص کړي خپل غولانز به د ده علیه السلام په خوله کې کښې شول او یونس علیه السلام به شیدې چښلې دا د یونس علیه السلام غذا وه. پر دغه حال پاته وو ترسو الله عز وجل كامل صحة وركي قوي أو جورس دا الله عز وجل برحمة صحي أو سالم راولارس بياهم دا الله عز وجل دا ترابة وخبل قوم تولي جرس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون دا وارش خبل قوم تورغلي تول دا دا عليه السلام واستقبال تراووتل أو تول دا دا عليه السلام برلاس دا تجديد إيمان بيعت وكي داور ټول مسلمانان وو او د یونس علیه السلام متابعت یې کاوه. الله عز وجل و مشت درس را کوي فرمای د یو چا د ایمان او اصلاح څخه منع امید کیږي دا موای چې د فلانی سره ستړي سوم وخت نور سره ضایع کی نصیحت نور ته وکي سمې لارې ته دعوت کی خو هیڅ فائدہ نه لري یا داسې نه ده تر څو چې یو انسان ژوندی وي د هغه د هدایت څخه منع امید کیږي یونس علی السلام په کلو کلو خپل قوم دعوت کی خو په ټوله قوم کې یو نفر هم ایمان نه راوړ کم وخت چې د هغو د ایمان راوړلو څخه مایوس او نا امید سو او په الهی عذاب سره انذار ورکړي دی علی السلام هم ځینې ولاړ هغو ټول ایمان راوړ ته نه یې خبر چې الهی هدایت څه وخت خلقو ته راځي نو تبلیغ او دعوت مه پرېږده الله عز وجل فرمایي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهغه چاته چې ته خوښ لرې ته هدایت نسې کولای مگر الله عز وجل وهغه چاته هدایت کوي چې د د جل جلاله خوښ وي په دغه قصه کې د دعوت او هدایت په باره کې ډېر لوی درس او لوی عبرت پروت پر انسان دا لازمه ده چې د یو چا د هدایت او د الله عز وجل د رحمت څخه نا امید نسی او یوازې پر خپل ځان اعتماد ونه کی ستا وظیفه فقط تبلیغ او دعوت دی او هدایت ورکول سمې لارې ته راوستل پر الله عز وجل دی په دغه قصه کې زموږ پیشوا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم تذکار او یادونه ده الله عز وجل ورته فرمایي فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت فرمای تخبل رب د حکم و حکمته صبر کوا داس مکیجه لکه د ماهی خاون یعنی یونس علی السلام یعنی د منکرانو په باره کې جر متنګ دی لکیجه لکه یونس علی السلام بلکې د الله جل جلاله د حکم انتظار باس ورونو یونس علی السلام د الله عزوجل د غره بندگانو څخه وو الله عز وجل دخبل الرسالات او نبوات تفارغ وركره الله عز وجل فرماي فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الله عز وجل دغ يونس عليه السلام دخبل نبوات تفارغ اختيار كي او دي عليه السلام دكاملان صالحان او انبياء سخقر زولي محترم ورون ان شاء الله تعالى وسب دیوب المعظم نبی صلی الله علیه و آله و سلم قصه درته بیان کوم چې هغه شعیب علیه السلام شعیب علیه السلام عرب نبی دی نسب او شجرای و مدین ته رسیږي چې مدین ابن مدین او مدین د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی شعیب علیه السلام په هغه قریه کې مبعوث کړسو چې وهغه قریه ته هم مدین ویل کیږي او هغه قبیله چې په دغه ښار کې اوسېدل وهغه ته هم مدین ویل کیده نو دغه عربي قبیله چې شعیب علیه السلام پکې مبعوث مدین بلل کیده او دغه قریه هم د مدین په نامه یادېدل د مدین قریه د نن ورځې په اردن کې د معان و هغه مشهور ښار ته نږدې واقع و چې دا منطقه و بحیره لوط ته هم نږدې و بحیره لوط په پخوا کې نه و موجوده خو کوم وخت چې جبریل علیه السلام د الله عز وجل په امر د لوط علیه السلام د قوم ښار د بیخه وکشي تر اسمان پورې پورته کړي او بیا یې پر مځکه نسکور کړي پر هغه ځای دغه بحیره په وجود راغله چې اوس بحیره لوط ورته ویل کیږي او د بحر المیت سره واقع ده د شعیب علیه السلام قوم کفار او فجار و لارې نیولې قطاع الطریق غلوه د قافلو او تجارو په لارو کې بدرېدل په اوسنی اصطلاح د ګمرک محصول به په زور ځینې اخیستي پر دغه لارو هیڅوک نسوای تیرېدلی چې دوی یې د مالو لسمه حصه په زور نه وای ځینې اخیستي او دوی پخپله هم چمبازه خاین تجاران و چم او خیانت پکښې نشر شی چې به رانیوی په ترازو کې لوی کاڼی شوی او چې خرڅاوه به په ترازو کې به کوچنی کاڼی او تاسې ته معلومه ده چې ټول انبیا علیهم السلام سره له دې چې اصلي وظیفه یې ووحدانيت او سالم عقيدته د خلق دعوته ولدي چې عبادت باید خالص لله رب العالمين ته وي خدا رنگه اجتماعي سياسي او اقتصادي وظيفه هم درلوده مثلا موسى عليه السلام د فرعون د ظلم او طغيان په مقابل کې ولاړ شعيب عليه السلام د اقتصادي مسالې په مقابل کې ولاړ هلته په بازارو او تجارو کې چم او خیانت نشر و لوط عليه السلام د یو بل اجتماعي مسالې په مقابل کې ولاړ نو د انبیاء عليهم السلام څخه هر نبی پس د عقیدې څخه د یو بل مسالې په مقابل کې هم ولاړ رونو دین یوازې عبادت او عقیده نه دی بلکې پر صحیح او واقعي قوانینو ژوند کول هم د دین څخه دی مسلمانی یوازې دا نه ده چې یوازې لمونځ او عبادت کوه بلکې په دنیوي امورو کې به هم د دینی قوانینو پابند او ملتزم یې دا د انبیاء علیهم السلام منهج او طریقه ده که بیا په قوم کې یو خطا او انحراف موجود و نو انبیاء علیهم السلام به د عقیدې او عبادت طریقه هم اصلاح کول او د هغه انحراف په مقابل کې به هم په شدت سره درېدل هر قسم انحراف چې به و اجتماعي سیاسي اقتصادي د هغه انحراف د اصلاح دپاره یې زحمت او تکلیف ایستی نو په مدین کې د عقیدې تر مسلې وروسته مهم او عمده انحراف اجتماعي انحراف چې هغه د تجارو غلطیا و چم او خیانت پکښې ډېر و او د عقیدې په متعلق دغه د مدین قبیلې د یوې درختې عبادت کاوه چې و دغه درختې ته ایکه ویل کېده نو ځکه الله عز وجل فرمایي وان کان اصحاب الایکه لظالمین او الله عز وجل په سوره الشعراء کې فرمایي کذب اصحاب الایکه المرسلین یعنی اصحاب الایکه ورسولانو ته نسبت د درواغ وکړي رسولان یې درواغجنان بلل العیاذ بالله ښه دلته یوه پوښتنه ده هغه دا چې اصحاب الایکه یا د مدین قبیلې خو یوازې شعیب علیه السلام درواغجن وبلی العیاذ بالله نو الله عز وجل ولی وفرمایل مرسلین یعنی د رسولانو تکذیب یې وکړي او دوی د یوه رسول تکذیب کړی دی جواب د یوه رسول تکذیب د ټولو انبیا علیهم السلام تکذیب دی ځکه د ټولو دعوت یو دی ټول انبیا علیهم السلام خپل امتونه و دغه ته دعوت ول ان یعبدوا الله واتقوه واطیعون یوازې د الله عز وجل عبادت کوي او د هغه جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتي او زما اطاعت کوي دا د انبیا علیهم السلام دعوت دی اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نو هر هغه څوک چې یو دغه انبیا علیهم السلام څخه ونه مني د هغه څخه انکار وکي ګوا د ټولو څخه منکر او پر ټولو کافر نو ځکه الله عز وجل فرمایي کذب اصحاب الایکه المرسلین حال دا چې دوی یوازې شعیب علیه السلام کاذب وبلی شعیب علیه السلام په خپل قوم د مدین په شاد او د مدین په قبیله کې مبعوث کړو او دا عليه السلام د خپل قوم په دعوت شروع وکړ الله عز وجل په سوره الاعراف کې فرمایي و الى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم او لجلبوا مدين ته د دوی قومي ورور شعيب عليه السلام شعيب عليه السلام خپل قوم ته وویل ایز ما قوم د الله عز وجل عبادت کوي نست تاس ته هیڅ معبود بیل د جل جلاله څخه په تحقیق تاس ته تاس د رب د طرفه شکاره دلیل راغلی دی یعنی زما د صداقت دلیل تاس ته شکاره سوی دی کما د نصیحت خبره چې درته کوم هغه قبول کړ شعيب عليه السلام ودیته معجزه راوړي بی ورون هر نبی خپل امت ته معجزه راوړل او ښکار کول د پاره د دې چې دی پر حق موږ څنګه د یو نبی او هغه انسان په مابین کې فرق کولای سو چې د نبوت دعوه کړی وي. نبی معجزه ورسره راوړي. هیڅ داسې نبی نسته چې خپل قوم ته یې معجزه نه وي راوړي. معجزه څه شي ده؟ معجزه هغه کار ته ویل کیږي چې د عادت څخه مخالف وي، داسې کار چې د بشر په قدرت کې نه وي، داسې کار چې د کون او مځکې د قوانینو څخه د باندې او مخالف وي. مثلا د مړي ژوندي کول، یا یوه لو ډبره چې وي او د نس څخه یې لو غټه اوښه راوځي، یا لکړه غورځول کیږي د هغه څخه ژوندی مار جوړیږي، ځغلي او تک کوي، او داسې نورې معجزې. مقصد دا چې هیڅ داسې نبی نسته چې د هغه سره دې معجزه نه وي راغلې. دا دپاره د دې چې خلق د نبی او د هغه چا فرق وکړي چې په درواغو د نبوت دعوه کوي. نو که اوس هم یو انسان د نبوت دعوه وکړي، د هغه څخه باید معجزه وغوښتل سي. ورته وایو معجزه دې څه ده؟ او د معجزې دپاره شرطونه هم ایښول سوي دي. اول دا چې داسې کار به وي چې د عادته به مخالف وي، خلق به د هغه کار د کولو څخه عاجزه وي، د کون قوانین به ماتوي، او دا معجزه به الله عز وجل د یو صالح سړي پر لاس کار کوي چې هم به نر وي او هم به صالح. د ښځې څخه معجزه نه قبلول کیږي. الله عز وجل فرمایي: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، او نو لیږلي موږ د مخه تر تا مگر سړي، نه ملائکې، نه جن، نه ښځې، چې موږ به دوی ته وحي نازلول. او د معجزې د شرطو څخه بل دا دی چې په دغه معجزه سره به خلق تهدیدوي، یعنی خلقو ته به وایي که زما نبوت نه مني تاسې هم دغسې کار وکړئ، او هر وخت چې د ده اراده وي دی وغواړي دغه خپله معجزه به ښکاره کولی سي. معجزه داسې نه ده چې خاوند به د هغې په پیښېدو نه خبرېږي، بې له ارادې ځینې پیښه سي او بیا وایي والله داسې وسو، یا دی به وایي اوس به داسې وسي او هغه به هم پیښېږي، د ده په اراده به وي او خلق به په تهدیدوي. نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته معجزه راوړه وښکاره یې کړه. الله عز وجل فرمایي چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل: قد جاءتکم بینه من ربکم، په تحقیق تاسو ته د خپل رب د طرفه ښکاره دلیل راغلی دی چې زه صادقه او نبی یم، او اوس نصیحت ورته کوي: فاوفوا الکیل والمیزان، نو خلقو ته پوره پیمانه او پوره تول ورکوي، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او خلقو ته د هغو حقونه کم مور کوي، پر خلقو ظلم مه کوي چې د خلقو حقوق اخلي، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، او په مځکه کې فساد او خرابي مه کوي پس له اصلاح څخه د دا مځکې، لارې مه نیسئ، غلاوې مه کوي، خیانت مه کوي، ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين، دغه اصلاح او امانتداري ستاسې دپاره خیر او بهتره ده که تاسې مؤمنان یاست. ورون د بندگانو د حقوقو ساتنه او یو تر بله صحیح او شرعي معاملات کول د الله جل جلاله په حضور دونه مهم او ضروري کار دی چې هغه یې د یو جلیل القدر رسول شعیب علیه السلام خاص وظیفه وګرځول، او د دغه خیانت او غلطو معاملو په خاطر یې یو پوره قوم پوپناه او هلاک. خو بدبختانه نن ورځ زموږ د زمانې پرهیزګاران هم چندانی و امانت داری ته او شی معاملی ته توجه نه لري. پیسې دې وګټم په هر لار چې وي، خو په حقیقت کې و خلقو ته د ډېر یا لږ مالي تاوان رسول او په وطن کې فساد او فتنه جوړول، ناحقه د خلقو وژل او آزارول، غلاوې کول، په امانت کې خیانت کول، یا په وطن کې الګوله شور ماشور جوړول، د امن او امان خرابول د هیڅ یو ایماندار انسان عمل نه دی. او شعیب علیه السلام نور هم خپل قوم ته د نصیحت په ډول وویل: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، د تجارت او قافلو په لارو کې مه کښېنئ چې ګمرک او محصول ځینې اخلي، خلق بیروي، که مو دغه محصول رانه کړئ داسې او داسې به درسره وکړو، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، او تاسي د الله جل جلاله د لارې څخه خلق ما منع کوي. هغه خلق چې پر الله عز وجل ایمان راوړي دي او دغه الهین ته او دغه الهی دین ته عیبونه پیدا کوي. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، د الله جل جلاله د لارې څخه خلق منع کوي. هغه خلق من آمن به، هغه خلق چې پر الله عز وجل ایمان راوړي دي. وتبغونها عوجا، او دغه الهی دین ته عیبونه پیدا کوي. نن ورځ هم داسې کسان سته چې پر اسلام باندې بعضې عیبونه وایي، وایي دا ظلم دی، یا د لاس پرې کېدل ظلم دی، یا د حد او قصاص جاری کول ظلم دی، او یا د ښځو ستر ظلم دی، او یا د یوې څخه زیات تر څلورو پورې د زوجاتو تعداد دا ظلم دی، دا د اسلام دشمنان دي. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين، او در پیاد کی هغه وخت چې تاسو لږ واست او الله جل جلاله ډیر کړ، او وګوري چې د فساد کوونکو خرابکارانو عاقبت اخره خاتمه څنګه سو. لکه څنګه چې د محمود طول د مدین قبيله د لوط عليه السلام وقبيلته ورنځو، اوس شعیب علیه السلام اغور په یادوي، وایي تاسې وګورئ د لوط علیه السلام و قوم ته څه ور پېښه شوه. کیسه یې معلومه او مشهوره ده. او شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، ویل زه هیڅ قصد او اراده نه لرم بېله ستاسې د اصلاح کولو تر څو چې زما په وسه پوره وي. یعنی زما دغه ټول کوشش د دې دپاره دی چې تاسې اصلاح کړم. زه تر خپله وسه کوشش کوم، نور نو په الله عز وجل پورې تعلق لري. ورونو، نن ورځ د واعظانو څخه هم دغه اندازه غوښتل کېږي چې کوشش به کوي، تبلیغ به کوي، نور څه نسي کولی. چې څوک پر ایمان یا سمه لار مجبوره کړي، لست علیهم بمسیطر، ته پر دوی نه یې مسلط چې په زور یې مسلمانان کړي یا یې په زور سمې لارې ته راولي. ستا په وس او قدرت کې دغونه ده چې د خلقو د اصلاح کوشش وکړي. نو شعیب علیه السلام هم فرمایي ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، یعنی زه بېله ستاسې اصلاح څخه بله اراده نه لرم تر څو چې زما په وسه وي، او زما توفیق ندی مگر په نصرت او کومک د الله عز وجل، او خاص پر دغه الله جل جلاله ما توکل کړی دی، او دغه الله ته رجوع کوم. شعیب علیه السلام دعوت کوي خلق و توحید او سمې لارې ته رابولي، قوم دا د دعوت ردوي او د علیه السلام ته د درواغجن نسبت کوي. او په جواب کې ورته وویل قالو یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت حليم الرشيد. قوموا يا شعيب أيا استادغ دير منسكول يا داستا نوي دين تا فدي أمر كوي چه مش هغشيان پريردو چه مش پلرو ده هغ عبادت كاو، یا پریږدو موږ په خپلو مالو کې هغه تصرف چې موږ یې غواړو، هغه چې په تول او ترازو کې د خلقو څخه ډیر اخلو لږ ورکوو. مقصد دا چې قوم د ده نصیحت نه مانه، او دا علیه السلام ته بیې ویل دا ستا نوی دین دا درته وایي چې موږ هغه شیان پریږدو چې زموږ د روی عبادت کاوه، او دا ستا نوی دین پر موږ حکم کوي چې موږ باید په خپلو مالو کې څنګه تصرف وکړو. د دنیا کاروبار مو هم ستا په خوښه دی؟ لکه نن ورځ چې هم ځینې داسې خلق سته چې دین یوازې په عبادت او مساجدو پورې خاصوي، په سیاسي اجتماعي او اقتصادي امورو کې دین نه غواړي. وایي دا ستاسې کار نه دی، دا دنیوي امور دي، غواړي چې دین د دنیا څخه جلا کړي. چې دغه طریقه او افکار د شعیب علیه السلام د کافر قوم منهج او طریقه وه. حال دا چې دین د دنیوي امورو د اصلاح دپاره هم راغلی دی. د شعيب عليه السلام قوم ويل اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، یعنی په تجارتي کارو کې مو مداخله مکوه دا ستا کار نه دی. اوس چې د شعیب علیه السلام او د د قوم په مابین کې خبره تر دغه ځایه ورسېده، نو شعیب علیه السلام د دوی په بیرولو او انذار شروع وکړ. اول ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويل از ما قوم دغز ما دشمني مو وديت ور پوری نه وه چې وتا استهم حق کار در پیشتي لکه د نوح هود او صالح عليهم السلام وقومات جور پیرسو او د لوط عليه السلام قوم د زمان او مکان په لحاظ ستاسو څخه نه دی لري، یعنی زما سره په ضد عناد او عداوت کې مدرېږي چې ستاسو د دغه عناد په خاطر د ډیرو سختو عذابو ور او مستحق سي. د نوح هود او صالح عليه السلام پر امتو چې د دغه ضد او عداوت په سبب کوم عذابونه نازل سوي دي هر چاته ور معلوم دي. او د لوط عليه السلام د قوم کیسه خو په دغه نږدې وختو او په نږدې منطقه کې پیښه سوې ده، په هغه سره عبرت واخلي. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. او تاسي د خپل رب څخه مغفرت وغواړي، ایمان راوړي او بیا د عز وجل پر طرف رجوع وکړي. بشک چې زما رب ډیر مهربان او د محبت خاوند دی. که توبه وکاږي ټول کارونه در بخښل کیږي، فقط توبه وکاږي. مگر قوم پر هغه خپل کفر او انحراف ټینګ ولاړ. شعیب علیه السلام ورته وویل فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صبر وکړي تر څو الله عز وجل زموږ او ستاسو په مابین کې حکم او فیصله وکړي، او دغه الله خیر د حاکمینو دی. دا د شعیب علیه السلام د طرفه اول انذار وو. فیصله یې الله عز وجل ته پرېښول. آیا اوس قوم عبرت واخیستی؟ حال دا چې شعیب علیه السلام ورته وویل چې ستاسې حال به هم هغسې وي لکه د هغه پخوانیو قومو، آیا دوی د هغه خپل عمل څخه راوګرځېدل؟ یا هېڅکله نه. او شعیب علیه السلام ته ویل په تا سحر سوی دی، د سحر په واسطه دې عقل د لاسه ورکړی دی. قالو انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين. قوم ويل بشک چې په تا سحر سوی دی او ته نه یې مگر یو بشر زموږ په مثل، او موږ پر تا ګمان کوو چې خامخا ته د درواغجنانو څخه. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. کته په دغه خپل دعوه کې د صادقینو رښتیا وینکو څخه یې، نو پر موږ د اسمانه څخه یو ټوټه راوغورځو. دا هم عینا هغه جواب دی چې په پخوانیو قومو عادیانو سمودیانو او د لوط علیه السلام قوم وایه. هغه هم ټوله دغه سی وه، خپلو انبیاو به دعوتول، دوی به انکار کاوه، نبی به په تکرار سره دعوت او تبلیغ کاوه، خو دوی به پر هغه خپل کفر او انحراف نور هم ټینګار کاوه. بیا به نبی د الله عز وجل په عذاب سره انذار ورکړي، بیرول به خو دوی به عناد کاوه او عذاب به غوښت. نو بیا به د آخري وار د پاره انذار ورته راغی. اوس د شعیب علیه السلام د قوم هم دغه حال و. الله عز وجل فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ده قوم مشرانو هغه مشرانو چې کبر او سرکشي کړي وو، وشعيب عليه السلام تول يا شعيب خامخاتا او هغه کسان چې ستاسو ایمان راوړی دي موږ د خپل قريه او کلی څخه باس، یا به خامخا تاسې بیرته زموږ دین ته راګرځئ. اوس تهدید او مقابله شروع شوه، لکه په پخوانیو امتو کې چې عینا دغسې ضد او عناد کېدی. ویل که ته دغه خپل دعوت ته دوام ورکې موږ دې د خپل کلي مدین څخه باسو، شړو دې. مگر شعیب علیه السلام نور هم دعوت کوي، دا یې امید دی چې قوم یې د الهي عذاب څخه خلاص وي، خو دوی دعوت نه قبلوي، حتی د شعیب علیه السلام و خبرو ته غوږ نه نیسي. او کچیری با چا غوږ ورته ونیوي، کم وخت چې به شعیب علیه السلام د خپلو خبرو څخه فارغ سو، هغه غوږ نیونکي به څه ورته وویل؟ ویل تا څه وویل؟ زخو پشی نسوم پو شعیب علیه السلام به بیا هغه خپل دعوت او تبلیغ تکرار کړي. هغه به ویل یا زه نسوم پو ته څه وایې. دغسې د پسخند معامله یې ورسره شروع کړه. الله عز وجل فرمایي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. دغه به ویل چې موږ نه پوهېږو ستا په خبرو نه پوهېږو. اوس ته د دغسې انسان سره څه کوې؟ څنګه تبلیغ ورته کوې چې ستا سره په دغه الفاظو او دغه شعور سوال او جواب کوي؟ ته بیان ورته کوې دی وایي نه پوهېږو. بیا یې ورته تکراروې وایي نه سوم پوه. بیا یې تکراروې وایي نه سوم پوه. او بیا قوم ورته وویل وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والمشتاوينو چته په مشکی کمزور او ضعیف نو یو کمزور سړی باید خلق د ځان دشمنان نکی او په لوی لاس ځان د مرګ په خلو کې وروان نچوي. او کدا غستا خپلوان اقربان نه وای خامخا به موږ ته سنگسار کړی وای. یعنی دغه ستا خپلوان زموږ سره زموږ په کوپر کې شریکان دي. موږ د هغو مراعت کوو. ته پخپله پر موږ هیڅ قدر او عزت نه لرې چې هغه دې ستا د وژلو مانع سي. فقط دغه ستا د کورنۍ او ټبر د خلقو لحاظ دی چې ته مو ژوندی پرې ایښې یې. که نه پخوا به ملا سنگسار کړی وای. شعیب علیه السلام ورته وویل قال یا قوم ارحطی اعز علیکم من الله. ویل ای قومه ایا دغه زما اقربا تر الله عز وجل پر تاسې عزیز دي؟ دا د افسوس او تعجب ځای دی چې زما د کورنۍ په خاطر مې د مراعت وړ بولی مګر دا چې زه د پاک الله جل جلاله نبی یم، تاسې ته رالېږل سوی یم د خپل صداقت او نبوت دپاره واضح او روښانه دلایل او علامې هم لرم. د دغه مراعت نه کوی. ډېر افسوس. د الله عز وجل عظمت او جلال هیروي خو د کورنۍ عزت او قدرت ویني. دلته نو شعیب علیه السلام خپل قوم ته په شدت سره وبېراوه او خبره آسماني او الهي فیصلې ته پرېښول. الله عز وجل فرمایي ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إذ ما قوم تازي خبال عمل كوي يعني خبال الشرك أو قناهون كوي زهم خبال عمل كوي توحيد أو تعطبي جربة تستدر معلومة سي چز مرسخة توق چز مرسخة وچاتة دا الله عز وجل عذاب رازي أو رسوا كويه او ژر به هغه څوک وپیژني چې درواغ وایي. د خپلې آخري نتیجې انتظار کوي او زه هم ستاسې سره انتظار کوم. اوس موږ او تاسې و آسماني د آسماني فیصلې انتظار کوو. شعیب علیه السلام دا دعا وکړه چې الله عز وجل د ده علیه السلام او د ده د قوم په مابین کې فیصله وکړي. قوم یې د ده علیه السلام د خبرو اورېدل رد کړه. نه غواړي چې دعوت او تبلیغ یې واوري او دغه ورته وایي که ته دعوت پرې نږدې موږ دې د مدین څخه شړو. قوم په داسې موقع پسې ګرځي چې د شعیب علیه السلام کورنۍ بې خبره وي او دوی شعیب علیه السلام سنگسار کړي په ډبرو ویشتلو یې مړ کړي. دلته نو شعیب علیه السلام دعا وکړه چې الله عز وجل د دوی په مابین کې فیصله وکړي او خبره پای ته ورسېږي. شعیب علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اذ مجرب زمج او زمج د قوم په مابین کې په حق سره فیصله وکړه او ته تر ټولو فیصله کوونکو خیر او بهتر یې. واقعا هم د عظیم او جلیل رب د طرفه فیصله راغله. الله عز وجل شعيب عليه السلام او هو کسانو ته چې د سره ایمان راوړی وو نجات ورکړي او پر هغه نورو هغه عجیب عذاب نازل شو. دا عذاب یو قسم عذاب نو بلکې قسم قسم عذابونه چې د مدین پر کفارو نازل شو. الله عز وجل د خپل عظیم قدرت مظهر راښکاره کوي چې څه قسم عذابونه لرم. که ستاسې په یاد وي موږ واورېده چې عادیان څنګه تباه او هلاک شو. الله عز وجل في سورة الحاقة فرمائي وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية هرت چاجان و پدير سخت آواز كون کی بعد هلاك رسوا چا الله عز وجل دغ بعد وش به او اتورزي پر لپس پر دوی مقرر کړی وو نو تاب هغه د عاد قوم پر مزک مړه پراتلی دل لکه د خرما د درخت تنه آیات وینه چې کم یو دی د دوی څخه باقی پاته سوی وي نو موږ ولیدل چې عادانو ته په باد سره عذاب ورکړي او هلاك یې کړل مگر د شعیب علیه السلام قوم ته د دغه عذاب پر عکس عذاب ورکړي یعنی هوایه پر ودرول باد بند سبحانه القادر هیڅ هوا نست د باد هیڅ حرکت نست څو ورځې تیرې شوې هوا نست نفستنګی ده ګرمي ډیره زیاته سوه قریبه ده چې خلک د ګرمۍ څخه هلاک شي او بیانو الله عز وجل تر کلي د باندې یوه لو تخته اورید راولېږل چې تر هغه اورید لاندې سایه وه د مجن ټول خلک نر ښځې او کوچنیان ټوله وه دغه اورېځې او سایه ته ور ووتل ډېره سخته ګرمي پر تېرېږي اوس سایه غواړي نو ټول قوم د دغه اورېځې لاندې په سایه کې کښېناستل دوی تر سایه لاندې ناست دي او ولاړ دي چې تر دوی لاندې مځکه پرېږدېدو سوه زلزله شروع سوه ټول پر څنګه ولوېدل او بیا جبریل علیه السلام پر دوی سرخه لو چغه وکړه ټول مړه سوه الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم دوی وشعيب عليه السلام ته د درواغو نسبت وکړي نو دوی د سایه د ورځې عذاب ونیول بېشکه چې دغه عذاب د ډېرې لوی ورځې عذاب و په خپله د دغه ورېځې څخه هم اور راتویېده لاندې په مځکه کې سخته زلزله وسوه او یو سخت بیرونکی غږ هم پورته سو چې په دغه عذابو د شعیب علیه السلام قوم هلاک او تباه سو اول پر دوی هوا نیستې سوه سایه یې غوښت و دوی ته هغه سایه راغله چې په هغه کې د دوی دپاره عذاب و دوی وچ ویل فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین پر موږ د اسمانه څخه یوه ټوټه راوغورځوه که چیرې ته د رښتیا ویونکو څخه یې الله عز وجل هم د اسمان څخه عذاب ورته راولېږي فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نو ونیول دوی زلزلې نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې پړ مخې پراته جاثم هغه څوک دی چې پر ځنګنو ولوېږي او بیا الله عز وجل په سورة هود کې فرمایي ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كم وقت مجد عذاب أمر راغلي نو موږ شعیب علیه السلام او هغه کسان چې د سره ایمان راوړی وو زموږ پر رحمت سره خلاص کړ او هغه کسان چې په کوپر سره ظلم کړی وو سخت ژغ لوی چیغي ونیول چې دا د جبریل علیه السلام آواز وو نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې مړه پر مخې پر ځنګنو لوېدلې فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين نو شعيب عليه السلام د دوی څخه مخ واړاوه اول از ما قوم خامخما تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسول دي او تاسو ته نصيحت وکي مگر تاسو ایمان نه راوړي نو څنګه به زه د کافر قوم پر هلاک خپاسم یعنی دغه ټول حالات ما تاسو ته ویلي و او دغه راتلونکي عذابو څخه بیرولي و مگر تاسی هیڅ خبرې ته غوږ نه نیوي شعیب علیه السلام مدین ته راغلی ځکه د مدین شار نوس تباه فقط د مدین اهل هلاک او تباه سو مدین سالم پاتو نو شعیب علیه السلام په مدین کې ژوند کاوه او د دوهم وار دپاره بیا خلق مدین ته راتله دلته اوسېدل او د مدین اکثره خلق مؤمنان وه ځکه هغه کسان وه چې د شعیب علیه السلام سره مسلمانان پاتو او بیا قرار قرار د دبان دي څخه د نور منتقو څخه کفار مدین تر اتله نو مدین برت اباسو او دغه مدین هغه ځای دی چې په ورسته کې بیا موسی علی السلام د مصر څخه ورته راغی چې بیا به په ورسته کې د موسی علی السلام او د مدین قصه ان شاء الله تعالی درته بیان کړم. محترم ورونو، څنګه چې پتا پای ته رسیږي اوس اجازه غواړم په راتلونکي نهم نمبر پته کې به هغه عظیمه قصه درته بیان کم کوم چې الله عز وجل په سورت یاسین کې ذکر کړی ده ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ټولو اوریدونکو څخه د دعا امید لرم. محترم ورونو، یو خبره چې د یادونې وړ او ضروری بولم هغه دا چې په داخل کې د سعودي عرب زما د فتو د ثبتولو او نشرولو اجازه و هیچا ته نه ورکوم. که څوک دغه کار وکړي دا حرام دی او د هر مسلمان د حرامو څخه د ځان ساتل فرضي او لازمي وظیفه ده. خو خارج تر سعودي عرب هر څوک کولای سي چې ثبت او نشر یې کړي. الله عز وجل دې د خیر بدله او جزا هم ورکړي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.